गिद्ध विच एक वारी आ जा सोनी है मित्रा दे नाते बोली पा जा सोनी है हुण कर दे उड़ीक तेरी सारे हुण कर दे उड़ीक तेरी सारे वे तेरे बिना नहीं नचना नचना नचना नचना नहीं नचना पतलिए नारे तेरे बिना नहीं नचना।